بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور در هر سه سوره سوره زاریات سوره قاف سوره زاریات سوره طور در هر سه تا بحث قیامت بود اما در سوره قاف فرمود کذالک الخروج خروج از قبرها این گونه است در سوره زاریات الله عز و جل فرمود ان الدین لواقع جزا واقع میشه اینجا با صراحت بیشتر یک پله بالاتر ترقی از ما قبل میفرما ان عذاب ربک لواقع عذاب پروردگار واقع میشه الله عز و جل در این سوره یک دلیل نقلی برای اثبات عذاب از موسی ذکر می کند به صورت خلاصه یک کلمه هست و طور این خودش دلیل نقلی از موسی و طور یعنی موسی شاهد است عرض می کنم چطور و به صورت خلاصه یک دلیل نقلی از کتب سابقه ذکر می کنند دو تا دلیل نقلی هستند و دو تا دلیل عقلی ذکر می کند و یک دلیل وحی ذکر می کند چطور؟ و الطور دلیل اشاره به دلیل نقلی از موسی است و کتاب مسطور فی رق منشور اشاره به دلیل نقلی از کتب سابقه است و البیت المعمور اشاره به دلیل وحی است و السقف المرفوع اشاره به دلیل عقلی است و البحر المسجور هم اشاره به دلیل عقلی دوم است توضیحش اینه که الله می فرماید طور شاهد است طور شاهد است طور محلی هست که در اون محل رب العالمین موسی را به پیامبری برگزید در اون محل الله با موسی هم کلام شد لذا طور شاهد است یعنی موسی شاهد است که پیامبر ماست که چی؟ که قیامت می آید چون که در طور شما در اول سوره طه می خوانید در کوه طور الله وقتی که موسی را دید موسی را طلبید و موسی به محضر الله حاضر شد گفت که یا موسی اینی انا ربک فاخلع ما علیک انک بالواد المقدس طوع و انا اخترتک فاستمع لما یوحا ای موسی گوش کن من ربت هستم کفشار در بیار و من ربت هستم اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی من الله یگانه هستم بغیر از من هیچ که نیست معبود فقط مرا عبادت کن و بعد از اون الله فرمود ان الساعت لآتیت قیامت می آید موسی برو به مردم بگو قیامت داره میاد برای قیامت آمادگی کنن پس اونجا الله هم توحید را به موسی فرمود هم قیامت را پس و طور اون طور شاهد است اون مکان شاهد است که رب اونجا هم به موسی گفت ان الساعت لآتیت قیامت می آید و کتاب مسطور و همچنین کتاب نوشته شده که فی رق منشور رق پوست باریک را میگن قدیم ها دیگه این ورقه ها نبود بر روی پوست ها می نوشتن پوست ها را نازک می کردن باریک می کردن فی رق منشور در پوستی که این پوست چیه منشور باز چون پوست ها اینطور مثل پرونده پیچونده می شدن جمع می شدن منظور اینه که کتاب های آسمانی که الله به انبیاء سابق داد همه این کتاب ها شاهدند این دوتا شاهد والبيت المعمور. همچنین این بیت المعمور شاهد است. بیت المعمور کجاست؟ بیت المعمور کاملا موازی بیت الله است. بیت المعمور محل طواف فرشتگان، اینجایی که در زمین بیت الله است، موازی این بالای آسمان ها، بالاتر از آسمان هفتم، اونطوری که در حدیث شریف می آید اونجا محلی هست رو بروی همین بیت الله، اونجا الله عز و جل اون محل را برای طواف فرشتگان تعیین فرموده. و در حدیث شریف می آید که هر روز 70,000 فرشته در بیت المعمور طواف می کنند و جمعیت این فرشتگان چنان زیاد هست که دیگه تا قیامت نوبت به فرشته نمی رسد. یک بار که طواف کرد دیگه به اون نوبت نمی رسد، از بس که زیاد است. لذا بیت المعمور اونجاست. این دلیل وحی هست، چون که وحی برای رسول الله از آسمان ها می آمده. پس میتونیم اینطور بگیم که والبیت المعمور یعنی خود این قرآن هم شاهد است که از اونجا آمده. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. و سقف المرفوع، الله می فرماید این سقف بلند هم شاهد است، یعنی آسمان. آسمان هم شاهد است. آسمان چطور شاهد است؟ ما هر جا مگر نمی خوانیم، صبح هم خواندیم، یکی از دلائل قیامت آسمان است که خدا می فرماید این مخلوق بزرگ را من پیدا کردم مثل آسمان. انتم اشد خلقا ام السماء. پس انسان را هم الله پیدا می کند. والبحر المسجور، اینا هر دو تا دلیل عقلی هستن. و دریایی که مسجور یعنی مملو است از آب، همونطور که دریا و آبها شما انسانها را در خشکی محاصره کردن، هر طرف ما دریاست. لذا شما در محاصره قیامت هستید، قیامت هم شما را محاصره کرده، می آید، فرا می رسد. لذا به پنج چیز الله سوگند خورد، پنج چیز را الله عز و جل شاهد گرفت. بعد از پنج چیز الله چی می فرماید؟ قسم به طور، قسم به کتاب مستور، قسم به بیت معمور، قسم به سقف مرفوع و سوگند به بحر مسجور که ان عذاب ربک لواقع. الله به اینها سوگند میخورد که عذاب پروردگار که وعده داده شما را واقع میشه، اتفاق میفته. ما له من دافع، نیست برای اون عذاب هیچ دفع کننده، هیچ کسی نیست که اون عذاب را دفع کند، دور کند. اون عذاب کی میشه؟ الله به تصویر میکشد اون روز را. یوم تمور السماء مورا، اون روزی می شود که آسمان ها تمور و سما و به حرکت می آیند، یعنی آسمان تکان می خورد، آسمان تک که پاره می شه. اذا سما اون شقت، اذا سما اون فترت، روزی که آسمان تمور و ایتدور و تزترم مسترم می شه، تکان می خوره، به جنبش می آد. تمور و سما و مورن، تکان می خورد، تکان خوردنی. و تسیر الجبال سیرا، روزی که کوها به سیر می افتند، الله می فرماید کوها پودر می شند و مثل ریگ ها می شوند و روان می شوند مثل آب. فویل یومئذ للمکذبین، روزی که اون روز سخت بیاید، پس هلاکت و بدبختی برای کسی که تکذیب می کند عقائد حق را، کسی که عقائد حق را، عقیده قیامت را، عقیده توحید را تکذیب می کند، واقعا در اون روز برای اون انسان ویل است، برای اون انسان بدبختیه. الذین هم فی خوض یلعبون، اوصاف مکذبین را الله بیان می فرماید. مکذبین آنهایی هستند که فی خوض، در فرو رفتن گفتار و اقوال و اعمال، یعنی یک بار که تو اقوال فرو رفتن دوارد بحث های چرت و پرت شدن، یلعبون بازی میکنن، بیهوده وقت میگذرانن، یک بار که وارد کارهای بیهوده شدن بازم یلعبون وقت میگذرانن. خوز یعنی فرو رفتن، داخل شدن، وارد شدن، وارد هر بحثی میشن، وارد چیزهای بیهوده میشن. بعضی کارهای ما هم که بیهوده هست خطرناکه. بعضی جوانها عادت دارن یک بار که وارد یک بازی شدند دیگه دنیا به جنبت اون تکان نمیخوره، اون سرش و موبایلش، اون سرش و کارشه. لذا این همه فرو رفتگی، این همه استغراق که انسان غرق یک چیز باشه، اونم چیزی که لعب باشه، بازی چه باشه، بیهوده باشه، خوب نیست. الله اینجا مکذبین را میفرماید، اونایی که فی خوزن در فرو رفتن اقوال و اعمال شنان میشوند که یلعبون بازی میکنند. الله میفرماید یوم یدعون الی نار جهنم دعا، روزی که انها هول داده میشوند به سوی آتش جهنم، دعا هول دادنی، هذه النار التي کنتم بها تکذبون، به آنان گفته میشه ای مجرمان این هست اون آتش، آن آتشی که شما این آتش را تکذیب میکردید، در دنیا مسخره میکردید، در دنیا به پیامبر ما، به دعوتگران، جادوگر و دیوانه میگفتید. افسحر هذا، آیا این جادویی بود، جادویی هست، ام انتم لا تبصرون، یا اینکه شما نمیدیدید، شما متوجه نبود. لذا اونجا باورش نکردی، اینجا بیا داخل شو تا خوب ببینی. اصلوها، وارد آن آتش بشید، وارد جهنم بشید. فصبرو او لا تصبرو، صبر کنید یا صبر نکنید، داد و فریاد کنید یا ساکت بشید، سواء علیکم، برابر است بر شما، هر کاری بکنی برابر است. انما تجزون ما کنتم تعملون، الله می فرماید جزی نیست که شما پاداش اعمالتون را داده میشید. ما کنتم تعملون، اون چی که عمل کردید خدا پاداش اون را بهت میده. لذا بد کردی بد میبینی، بد عمل کردی تو دنیا، بعد از این که این تخویف بیان شد و این وعید بیان شد برای مجرم و مشرک، حال الله عز و جل بشارت میده مؤمن را، بشارت میده متقی را، متقیانی که اونها در دنیا تسلیم شدن، در دنیا دعوت حق را لبیک گفتند. الله می فرماید ان المتقین فی جنات و نعیم، همانا متقیان، انسان های پرهیزگار، در باغات هستند و در نعمت ها. خوشا به حال کسی که در دنیا تقوای نصیبش میشه، خدا ترس میشه، در خدا ترسی از هر گناه دوری میکنند. فاکهین بما آتاهم ربهم، الله می فرماید اینها خوشحالند، خوشگذرانند به آنچه که ربشان به اونها داده. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، الله اونها را حفاظت میکند و الله اونها را بدور نگه میدارد از عذاب جهنم. به آنها گفته میشه، به این متقین در بهشت، کلوا و اشربوا هنیئا، بخورید بنوشید خوشگوار نوشی جانتان، هنی به معنی نوشی جان، خوشگوار، بخورید و بنوشید خوشگوار، به ما کنتم تعملون، به سبب آنچه که در دنیا عمل می کردید. عمل اندک ما در دنیا بهانه هست، این سبب ظاهریه، سبب حقیقی فضل الله است. الله می فرماید متکئین علی سرر مصفوفا، اینها تکیه دادن بر تخت هایی که کنار هم صف کشیده، تخت هایی که ردیف هم هستن. متقین اونجا تکیه دادن و هم دیگر را تماشا میکنند. وزوجناهم بحور عین، الله می فرماید ما آنها را جفت میکنیم، ازدواج میدهیم با حورهای عین. حور معنی لفظیش هست زن سفید رنگ، عین معنیش هست چشم درشت، اونی که چشمایش مثل آهو است، معنیش اینه الله عزوجل که همسران زیبا شکل چشم درشتی ما به اونها میدیم. والذین آمنوا، نه تنها به اونها، هم به افراد خانوادهشون. حدیث را برای شما ابر خواندم که در حدیث شریف میاد روز قیامت یک انسان روی همین آیه این حدیث را آوردن مفسرین، یک انسان را الله عزوجل در بهشت به یک جایگاه بسیار عالی میبرد، چون انسان خوبی بوده، انسان صالحی بوده، دعوتگر بوده، خدمت میکرده، لذا یک جایگاه خاصی دارد. اونجا میره میبینه همه چیز هست، سبحان الله، چه باغ خوبی، چه ساختمانی، اطرافش همه شعور و غلمان و خدام و تمام امکانات، هیچ کمی نیست. بعد از اون که میبیند همه چیز روبرو هست، اطرافش نگاه میکنه، خویشاوندان، پدر کجاست، مادر کجاست، برادر کجاست، فرزند کجا، هیچ که پیدا نیست. میپرسد بقیه خویشاوندان من، بقیه خانواده من، طایفه من، اینا کجا هستند؟ به او جواب میده اونا همه در بهشت هست، ولی خب جایگاه شما بیجه هست. شما این همه زحمت کشیدی تو دنیا، زهد و سختی ها تحمل کردی، شما را اینجا آوردید. اونها هم جای خودشون هستن، اونا هم صالح بودن. اونجا میگه یا رب، من هر چی کردم برای خودم نکردم، برای تمام خاندانم کردم، برای تمام اهل و عیالم کردم. لذا الله عز و جل دستور میده کرامت برای این انسان، میگه همه اونها رو بیارید همینجا. اونا هر جا هستند، در هر درجه ای، در هر طبقه از بهشت هستند، اونا رو منتقل کنید به خاطر اکرام این انسان. لذا اینجا در آیه همین اشاره شده. الله می فرماید والذین آمنوا، آنهایی که ایمان آوردند یعنی مؤمن کامل هستند، و اتبعتهم ذریتهم بی ایمان، و همچنین ذریه اونها، اولاد اونها، تابع اونها شدند از نظر ایمان، الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریه و اولاد اونها را به اونها ملحق می کنیم، به اونها می رسانیم. آیا چیزی از درجات اینها میره بالا، از اون میاد پایین؟ اینطور میشه؟ مثلا اون به اون گفته میشه از طبقه دهم بیا پنجم، ما هم از اول میایم پنجم؟ نه، از جایگاه هیچ کم نمیشه. و ما علتناهم من عملهم من شيء، الله میفرماید ما کم نمی کنیم، علتناهم ای نقصناهم، ما کم نمی کنیم از عملشان هیچ چیزی، همه و همه اونها در کنار هم هستند. کل امرئ بما کسب رهین، هر انسانی به اون چی که کسب کرده گرفتار است. یعنی مشرکان به اعمال شرکیه خودشون گرفتارند، اونها حبس اعمال خودشون هستند، و الله عز و جل این متقین را، مؤمنین را، صالحین را در درجات عالیه بهشت جا میدهد. و امددناهم بفاکهة و لحم مما یشتهون، هنوز ذکر بهشت است. الله می فرماید ما آنها را کمک می کنیم، یعنی برای آنها می آوریم، فراهم می کنیم، بفاکهة میوها، انواع میوها، و لحم گوشتها، مما یشتهون، آنچه که اونها اشتها بکنن، هر چی دلشون بخواد. یتنازعون فیها، دست به دست میکنن در آن بهشت، کأسا، جام شراب را، این دست به دست میکنن. بعضی گفتند کنایه از شوخی و مزاح هست، این از این میگیره به اون میده، و بعضی گفتن دست به دست میکنن به این معنی که به هم دیگه میدن، تعارف میکنن. لا لغو فیها ولا تأثیم، هیچ لغوی نیست، هیچ بیهودگی نیست در اونجا، و هیچ گناهی نیست، هیچ کار بی جایی، بیهودهی، لغوی اونجا نیست، همش خوشی. ويطوف عليهم غلمان لهم، الله می فرماید اونجا دور میزند، میچرخند برای آنها، بر آنها غلمان لهم، نوجوانهایی که برای خدمتشون هست، غلمان و نوجوانهای مخصوصی که این نوجوانهای خادم، اینا افراد مخصوصی هستن. اینا تو قرآن همین اندازه آمده که بچه های زیباروی هستن. اینا کی هستند؟ والله اعلم. بعضی چیزان که مفسرین میگه از روی فکر و اجتهاد خودشون میگن. بعضی میگه این بچه هایی هستن که در زمان بچگی فوت میکنن، بچه مسلمان ها هستن که اونها به زمان طفولیت میمیرن. بعضی میگه اینا بچه های کفار هستن که اونها هنوز به بلوغی نرسیدن که کفر بکنن و در بچگی مردن، اونها را الله خادم میکنه. بعضی میگن مثل حورها که حورها تو این دنیا نبودن، همونجا خدا اون نسل را درست میکنه، اینها را هم اونجا الله درست میکنه. الا ای حال، هر چی باشد الله از اونها تعریف میکنه که انهم لؤلؤ مکنون، چنان زیباروی هستند، چنان زیبا هستند که گویا مرواریدی هست. مکنون، مکنون یعنی پوشیده، در بقچه پنهان شده. مروارید و هر چیز درخشنده زود غبار میگیرد، اما وقتی که اون را تو چادری تو لباسی بپیچی، دی وقتی ظاهرش بکنی میدرخشد، زرق و برق دارد. لذا این بچه مثل مروارید اونجا میدرخشند. و بعد اهل بهشت از نظر روحی فکری روانی هم بسیار راحت هستند. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الله می فرماید رو به روی هم قرار می گیرن، بعضی بر بعضی از هم دیگه سوال می کنن. اهل بهشت چی می گوین؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، آنها می گوین همانا ما بودیم قبل از این در دنیا در اهل و عیال من می ترسیدیم که خدا چی کار می کنه با ما. معلوم است خدا ما رو ببخشه یا ما نبخشه، ولی واقعا خدا بر ما لطف کرد، اونجا اونا شکر میکنن، شکرگزار میشن. فمن الله علینا، الله بر ما منت گذاشت، بر ما احسان کرد. و وقانا عذاب السموم، الله ما را حفاظت کرد از عذاب آتش. سموم، اون باد سوزانی را میگویند که همراه خودش اون باد تمام، عرض کنم که ضمن اینکه سوزندگی داره تمام میکروب ها و تمام بیماری ها را هم داره. این کنایه هست از اون لفحه و از اون شعله هایی که از جهنم میوزد و دل هر انسانی را کباب میکنه. الله می فرماید که انا کنا من قبل ندعو. ببین تنها دلیل نجات اینها چیه؟ تنها دلیل نجاتشون توحیده. انا كنا من قبل ندعو، همانا ما قبل از این فقط و فقط الله را می خواندیم، بغیر از الله کسی را نمی خواندیم. كنا ندعوه لا غیره، غیر از خدا از کسی حاجت نمی طلبیدیم. انه هو البر الرحیم، بدون شک اون ذات، ذات بر است، ذات احسان کننده است و ذات مهربان است. بر ما مهربانی کرد، بر ما احسان کرد. امروز در این جایگاه، در این نعیم و بهشت الله ما قرار داریم. بعد از اینکه الله عز و جل هم مراتب مجرمین را در جهنم بیان فرمود و هم جایگاه عالیه مؤمنین و متقین را در بهشت بیان فرمود، حال از اینجا به بعد تقریبا تا آخر سوره تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و زجر و توبیخ و سرزنش هست برای مجرمین و مشرکین. مشرکین از جایی که می دیدن روز به روز دین عزیز اسلام پیشرفت میکنه، ترقی میکنه، انواع اتهامات، انواع لقبها، انواع صفتها را برای رسول الله بیان میکردند. یک روز ساحر می گفتن، یک روز مجنون می گفتن، یک روز کاهن می گفتن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعی بود، ناراحت می شد، نگران می شد. اللہ عز و جل حبیبش را تسلی می ده، آرامش می ده. اللہ می فرمه فذکر، فریضت الرسول، فذکر، ای پیامبر پند بده، به دعوتت ادامه بده. فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون، ببرکت نعمت پروردگارت، بلطف پروردگارت، تو کاهن نیستی، مجنون هم نیستی. کاهن کسی که از ستاره ها و از غیب خبر میگیرد، مجنون دیوانه، تو هر دو اینها نیستی. ام یقولون شاعر، بلکه آنها میگویند این پیغمبر شاعر است. اونا هم سرگردان بودن، گاهی کاهن میگفتن، گاهی شاعر، گاهی دیوانه، میگویند شاعر است. نتربص به ریب المنون، ما انتظار میکشیم حادثه مرگ را برش، چون اونها میگفتن که شما خودشون را تسلی میدادن، مشرکین و سران قریش میگفتن شما ناراحت نباشید، همین که چشم از این دنیا ببنده، این پیغمبر مدعی پیغمبر، همین که از این دنیا بره دیگه نهضتش تمام میشه، چرا خاموش میشه، کسی دیگه نیست این اسلام را به پیش ببره. لذا میگفتن نتربص به ریب المنون، ما منتظر میشیم، انتظار میکشیم برای او ریب المنون، حوادث زمان را یا حادثه مرگ را. الله میفرمه به اونها جواب بده، ای حبیب من، قل تربصوا انی معکم من المتربصین، بگو شما هم منتظر باشید، من هم با شما منتظر میمانم، ببینیم آیا چراغ خاموش میشه یا روشنتر میشه، تمام دنیا را میگیره. پشت سر او شاگردان با اخلاصی مثل ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، خالد ابن ولید، ابو عبیده، تمام این شاگردان، سعد ابن ابی وقاص، انسانهای با گذشتی تربیت میشن که اینها یکی از دیگری پیشی میگیره، هر یکی جان برکت با مجاهدت ها، با رشادت ها دین را به سراسر این عالم میرسانم. آیا پیغمبر بره این نهضت تمام میشه یا گسترده تر میشه؟ ببینی برکت اسلام را و این کرامت این دین عزیز را که الله عز و جل چقدر این را گسترش داد و دشمنان اولی چه انتظار خامی داشتند، چه انتظار می کشیدند که هم پیغمبر از این دنیا بره دیگه تمام میشه، قصه تمام میشه. الله می فرمه قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، بگو منتظر باشید، من هم با شما منتظر. ام تأمرهم احلامهم بهذا، آیا عقل اونها را امر میکنه به اینکه این اعتراضات را بکنن؟ ام هم قوم طاغون، یا اینکه اینها قوم سرکشی هستن، سرکش متمردن که چنین اعتراض میکنن؟ ام یقولون تقولا، یا اینکه آنها میگویند این پیغمبر از خود ایجاد کرد. تقول یعنی حرفی را درست کردن، منظور این کلام کلام خدا نیست، این از خود درست کرده. بل لا یؤمنون، الله می فرماید بلکه حقیقت اینه که لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورند. اگر راست میگویند فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین، بیاورند سخنی مثل این را، مثل قرآن، کلامی بیاورند اگر راست میگویند. چنانچه نتونستن بیارند، تلاش کردند، جمع شدند، کوشش کردند، در هر دور زمان قادر نشدند. الله می فرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا اینکه اینها به سوی طاعت و عبادت نمی آیند، آیا آفریده شدند من غیر شیء، بدون هیچ چیزی، یعنی بیهوده؟ من غیر شیء یعنی من اجل لا شيء من العبادات او المجازات، تفسیر مذهبی گفته. آیا اینها پیدا شدند که هیچ مجازاتی نباشه، هیچ عبادتی نباشه، بیهوده، عبث و بیکار؟ ام هم الخالقون، یا اینکه نه، اینا خودشون آفریننده هستن، خودشون میدانن برای چی آفریدن. ام خلق السماوات والارض، یا اینکه شاید اینها آفریدند آسمان و زمین را. این آخر چه محلی از اعراب داره؟ اینا چه کارند؟ که اینها قبول نمی کنن، بل لا یقینون. اصل اینه که به دلیل جهل و نادانی اینها یقین و باور ندارن. ام عندهم خزائن ربک، یا اینکه نزد اینها خزانه های پروردگار هست. ام هم المسیطرون، یا اینکه خزانه ها اینها نگهبان هستن. چون یکی از خزانه ها و نعمت هایی که رب میده نبوت، اینا نگهبانند، اینا نمیگذارن اون خزانه ها به کسی برسد. ام لهم سلم، یا اینکه اینها قبول نمی کنند، شاید علت اینه که اینها نردبانی زدند به آسمان. یستمعون فی، در اون نردبان میروند و گوش میکنند. اگر چنین هست فلیأت مستمعهم به سلطان مبین، اون کسی که گوش کننده این هست بیاورد دلیل روشنی، مدرک ظاهری بیاورد، بیاورد چی شنیده، بیاورد خدا چی گفته، چرا اینها باور ندارد، چرا قبول ندارد. ام له البنات و لکم البنون، یا آیا این هست که برای آنان دختر است و برای الله دختر است و برای شما پسر؟ چون گاهی این دیاره می کردن. الله عز و جل تمام بیهودگی گویی ها و یا وگویی ها اونها را به صورت استفهام رد می فرماید. ام تسألهم اجرا، یا اینکه ای پیغمبر، اینا که بتون ایمان نمی آورد، شاید علت اینه که شما از اینها مزد می خواهی، پاداش می خواهی. فهم من مغرم مسقلون، که اینها از تاوان اون زیر بارند. آیا چنین چیزی هست که تو از اونها پول کلانه و پول هنگفتی خواستی؟ که فهم من مغرم، از تاوان آن مسقلون، زیر بار سنگین هستند. ام عندهم الغیب، یا اینکه نه نزد اینها علم غیب است. فهم یکتبون، اینها از اون غیب همه چیز را می نویسن و خبر دارن که چی میشه و چی نمیشه. ام یریدون کیدن، یا اینها اراده توطئه‌ای دارند، میخوان کاری بکنند. ولی اینا بدانند، فالذین کفروا هم المکیدون، آنانی که کفر کردند آنها هستن، با اونها کید میشه، با اونها الله عز و جل تدبیر می فرماید و به اشد مجازات گرفتارش می کند. ام لهم اله غیر الله، یا اینکه آیا برای اینها معبودی هست غیر از الله؟ همه اینها نیست. سبحان الله عما یشرکون، الله پاک هست از آنچه که اینها شریک می گیرند با الله. لذا الله عز و جل از شریک پاک است. اینا تمام خیالات و توهمات باطل و فاسده اونها هستند. و این یرو کسفا من السماء، بقدر اینها گمراهند، بقدر از را بیرا هستند، که اگر ببینن تکی از آسمان که ساقطا داره میفته، یعنی خدا اگر بخواد از آسمان عذاب بیاره، اینها با چشم خودشون عذاب را ببینن داره میفته، مثل همون قوم عاد چی میگند؟ یقول صحاب مرکوم، اون ابری داره میاد، مرکوم یعنی پر از باران هست، ته به ته هست، از روی هم انباشته شده این ابر و پر از باران هست. لذا الله عز و جل می فرمه فذرهم، اینها را بگذار ای پیامبر، حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون، حتی که مواجه بشند، برخورد کنند، ملاقات کنند با اون روزی که در آن روز یصعقون، بیهوش کرده میشوند، صعق و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. این در زمان نفخه اولاست، نفخه اولا دمیده میشه، همه بیهوش و مدهوش میفتند و بعد میمیرند، جان میدن. الله می فرماید یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، وقتی که اون روز بیاید فرصت و مهلت از دست اینها تمام میشه، آن روز فایده نمیدهد، دفع نمیکنه از آنان هیچ کید آنها، مکر آنها، هیچ چیزی. ولا هم ینصرون، نفی شفاعت قهری، آنها در آن روز یاری نمیشوند، کمک نمیشوند، نه تنها روز قیامت، نه تنها روزی که نفخه دمیده میشه، قبل از اون الله عزوجل می فرماید قبل از اون هم یک عذاب کوچولوی دیگری هم هست. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك، همانا برای کسانی که ظلم کردن یعنی برای این مشرکین عذابی هست دون ذلك. دون ذلك یعنی پایین تر از آن، پایین تر از چه جهت؟ هم عذاب کوچولوتری و هم عذاب قبل از اون. این عذاب چیه؟ عذاب هایی که در دنیا آمد مراد هستند. امام نصفی رحمه الله در تفسیر مدارک نوشته هو القتل ببدر والقحط سبع سنین و عذاب القبر، تمام عذاب هایی که قبل از عذاب قیامت است. مثلا در بدر اینا کشته شدن، 7 سال برای اونها قحطی آمد در زندگی مکی و همچنین در عذاب قبر به اشد مجازات گرفتار میشن. اینا تمام عذاب های دون ذلک هستن، از اون عذاب پایین تر و از اون عذاب جلوتر. ولكن اکثرهم لا يعلمون، اما اکثر اینها نمیدانند، باور ندارند که خداوند برای اونها چنین عذابی میآورد. لذا ای پیامبر ما تسلی میده الله در آخر سوره پیامبرش را، حبیبش را، شما صبر کن، واصبر، شما صبر کن لحکم ربک، به حکم پروردگارت. فانک باعیننا، همانا تو زیر نظر ما هستی، تو تحت سرپرستی ما هستی. وسبح بحمد ربک، تو کارت با یاد رب باشد، دست بکار و دل بیار باشد. تسبیح و حمد ربت را بگو حین تقوم، وقتی که برمیخیزی صبح، و من اللیل، و همچنین شب، یعنی صبح و شب به من دائم است. تنها من یک روز نه، و ادبار النجوم، پشت سر ستاره ها، یعنی روز بعد حتی. ببین صبح، امروز صبح مثلا، که شب وقتی که شب میشه و بعد از اینکه ستاره ها ناپدید میشن، چه وقتی؟ وقت سحر، چون ستاره تا سحر هستن، یعنی روز بعد. منظور اینه ادامه بده، ادامه بده ذکر رب را داشته باش، چون که فإنک بأعیننا، ای فإنک بمرء منا و تحت کلأتنا، تو در معرض دید ما هستی و تحت حفاظت ما هستی. والله یعصمک من الناس، خداوند تو را حفاظت می فرمائی. به هر حال این سوره مبارکه طور بود که در این سوره خدای عزوجل با تأکید فرمود ان عذاب ربک لواقع، 5 چیز را یا 5 دلیل را آورد که عذاب پروردگار واقع میشه. در هر 3 تا سوره، هم سوره قاف، هم سوره زاریات و هم سوره طور، الله عز و جل عذاب را اثبات فرمود که عذابی در روز قیامت هست.